الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. سورة أعراف اتم سپارا آیت نمبر 28, 29, 30, 31 سورہ آراف اتم سپارا آیت نمبر اتیشتم یو کم دیرشم دیرشم او یو دیرشم ددین مخ کی سبق کی اللہ پاک فرمائے چہ دا شیطان تابیداری مکوے شیطان کوشش دادے چه تاسو بے حیا کی بے پردین کی حضرت آدم علیہ الصلات والسلام حضرت حوا بے شیطان دو ککڑل جنتی لباس تے اویس او دا جنت نے محروم کر دے شیطان کوشش دادے چه تاسو نم ستاسو جانی او لباس اوباسی تاسو بے حیا او بے پردی کی او تاسو د جنت نه اوباسی او دوزخ حقدارم کی نه مثال په تور باندې الله پاک مونږ ته د عربو ذکر کوي چې د جاهلیت په دور کې د اسلام نه مخ کی تاسو وګورئ عرب شیطان بے حیا کړي بے پردی کړي د اسلام نه مخ کی د عربو دا حالو چې شیطان په غلطو رسمونو کې بےہودہ طریقوں کی رسمونوں کی مبتلا کری او اغ بےہودہ رسمون او اغ غلط طریقے اغوی تصواف کرے دا شیطان پا فریب و پا دوکا کرا گلی دا عرب و بدا طریقہ و چہ دا بیت اللہ شریف طواف پہ کو نو بربن بے کو سڑو و طواف کو دروازی او زنانو به د شپې طواف کو او بربند باندې به کو کپڑے به نه چو صرف قریش خاندان چو قبیله چونکه هغه د بیت الله شریف خادمان او منجوریان هغه به طواف په کپرو کې کو د قریشونو علاوه څومره عرب چې هغه په بربند باندې طواف کو یا دغه خلکو که بده یو قریشی نه قرس کپری واغشت یا واغی که به طواف کو نو اجازه تواده خو چونکه قریش کو لگو عرب دیرو خلق نور دیرو قریشو چرتا کپری اگوی تا پورا کولیش اکثر خلکو با پا بربند بانده طواف کو نرو خزو او دا آغی دا پارا به دو دلیل پیش کول شیطان و تا چلی نخوده بی یو دلیل خود اداوی کچا باورتو بوی چلکا دا تا سمرا فاحش و سپک کار کوه داسی ولی که پا بربند ولی تواف کوه ندوی با وطوی وی ولی زمونگ پلار نیکه غلط کار کن نا خو زمونگ دا پلار و نیکون و پخواه مشران هم دا طریقه را روانه دا چی آغوی دا غسی تواف که و مونگم دا غسی که او بل دلیل بیدا پیش که چی دا خو مونگ تا اللہ ویدی اللہ بانده بی بختان تر دروغ بی پا اللہ بانده بی دینن آیاتونو کی اللہ پاک د دوی د دغه بیهوده رسم او بیا د هغې دپاره چې کوم دلایل یې وي د هغې دلایلو جواب کوي الله لومړۍ خبره خو دا چې دا زمونږ د پلار نیکه طریقه ده د دې جواب ولا الله نه ورکوي ځکه جواب نه کوي الله پاک دلته چې لږ شانتي یو سړي کې عقل وي سوچ وي فکر وي نو هغه په دې خبره باندې پوهیږي چه پلارانو با غلط کار کهو نو از مونگ دم لی غلطو با جاهلانو پلار نیکنو تابداری دا یو معقول سیز ندی دا تا پا دلیل که نشلوان لیکولی چه زمان پلار نیک دا کار کهو نو زکا زنده کار کن زکا پخوا مشرانو خوبا دیر غلط کارو نکری نو سا غلط کارو ندی مونکو نو دا دی دلیل دا خو یو معمولی عقل والا سری چوی پوی والا اپا دی باندی پویگی چه دا دلیل سا دلیل نده نو دی وجینا اللہ پاک دا دغی خبری او جواب نده ہاں کم الزامی ہو لگو پا اللہ باندی بہتانی ہو لگو اللہ باندی دروغ ہوئی چه دا منتا اللہ وی دی اللہ دا غی جواب کئی دلی چه زکا تا دا سا نوی چه تا سا سپک کار نکار دغه خبرې جواب الله پاک دلته کوي زه د څه حکم کوم هغه الله بیانوي زه تاسو ته کوم کارونه ښیم د کومو خبرو حکم درته کوم د هغې ذکر الله دلته کوي وروستو آیاتونو کې چې زه د دې خبرو حکم تاسو ته کوم زه بیهوده او سپکو خبرو تاسو ته حکم درکوم الله پاک فرمای واذا فعلوا فاحشه هر کله چې به وکړي کار به یو کار سپک قالوا ندیبا وی وجدنا علیها آباءنا بیا مونتی دی مونگا پا دی باندی خپل پلار نیکا یوازی دغا تواف پا بربنده نه که نور بیم داسی دا بی حیائی و سپک کارونا کول نبیا بی داوی دا زمون دا پلار نیکا طریقه دا یا خدا بل والله امرنا بها الله حکم کردی دی مونتا پا دی سر دیم بی داوی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ پاک فرمائی چې ته دې ته وایا چې الله د سپکو خبرو حکم چاته نه کوي قل وایا وته پیغمبر ان الله بشک الله پاک لا یامر بالفحشاء حکم نه کوي د سپکو کارونو د بدو کارونو اتقولون ایا وایا تاسو علی الله په خدای پاک باندې ما هغه خبر لا تعلمون چې تاسو ته علم نشته الله چاته داسې حکم نه کوي بې علمه بې دلیله خبرې کوي الله تاسو ته د کومو خبرو حکم کوي اوس د هغې یو تفصیل الله دې ځای کې بیانوي قل ووایه ورته یې پیغمبره امر ربي بالقسط حکم کوي رب زما بالقسط په انصاف سره قسط هر هغې عمل ته چه آغا دا افراط و دا تفریط نا دا کمی و دا زیادی نا خالی وی اللہ دا آغی حکم کئی دا اعتدال حکم اللہ پاک کئی چه هر عمل کی کاغا عبادات تی و کاغا معاملات تی کاغا دنیاوی امور دی و کاغا اخروی امور دی اللہ پاک پاگی که دا اعتدال حکم کئی دا درمیان روی حکم کئی عزت من دا عبادات تی دا عبادات و حکم اللہ کردی تاسو عبادت کوئی د شپې پاسه الله ته ودرېږي خدای نه دی ویلي چې تاسو ټوله شپه ولاړ اوسئ نه خوب هم کوئ او عبادت هم کوئ روټۍ خورئ نو الله فرمایي خوراک څکاک کوئ خو ولا تصرفو اسراف مه کوئ زیاتي پکې مه کوئ مه دومره ډېره خوره چې په سپېمو دې روځي معده دې خرابه کړي بیمار دې کړي او مه دومره لږه خوره چې ستا جون په هغې نه بچ کېږي دولت ګټه پیسې ګټه ستا د دنیا ضروریات پې پوره وي په دنیا کې پې ستا عزت بچ وي خو دومره دولت مه ګټه چې بیا ته حساب کتاب نشې کولی د الله د یاد نه تا غافله کوي نو هغه دولت بیا خنه ده. دغسې ټولو کارونو کې الله پاک د درمیانه روی حکم دی. قل اوایه ورته پیغمبره امر ربی حکم کوي رب زما بالقسط په انصاف سره نه زیاتي او نه کم. بل الله حکم کوي واقیموا وجوهکم چې تاسو قائم کې نیخ کې خپل مخونه عند کل مسجد په نیز د هر جمعه یعنی خپل ظاهر هغه ټیک کې عبادت کوئ جمعه ترالی قبلې ته مخکې سیده ودرېږي یوه دا معنا سجده مسجد دا لفظ مسجد دا ظرف زمان هم دی او ظرف مکان هم دی یعنی د سجدې کولو وخت او د سجدې کولو ځای واقیموا وجوهکم عند کل مسجد قائم کې خپل مخونه نیخ کې خپل مخونه په وخت د منځک په ځای د منځک دواړه معنی راځي ظرف زمان هم دی او ظرف مکان هم یعنی خپل ظاهر هم جوړ کې خشوع ځان کې پیدا کې جماعت کې ودرېږي الله ته عبادت کې قبلې ته مخ کا مخ کول قبلې ته دا فرض دی هر عمل نیخ کا که قیام دی که رکو ده که سجده ده که قیده ده که قرت دی دا ټول نیخ کا صحیح طریقې سره مونږ ادا کا پیغمبر علیه صلوات و سلام چې مونږ ته کومه طریقه ښودلې ده مانځه په هغه طریقه باندې خپل مونځ قایم کا یوه دا معنا بله دا معنا ده چې هر قول او فعل کې هر عمل کې د الله د حکم تابعداری کوه چې الله څه وایي هغه څه کوه پیغمبر څه وایي هغه څه کوه یوه دا معنا ده واقیموا وجوهکم عند کل مسجد قائم کې خپل مخونه نیخ کې خپل مخونه په وخت د مانځه کې یا په ځای د مانځه کې په جمعات کې یو الله د دې حکم او بل حکم الله دا کوي ودعوه مخلصین له الدین دا ودعوه معنی مفسرین باز کړی دا او عبدوه دا الله عبادت کوي مخلصین له الدین چې خالص کون کی دا هغه د پاره عبادت یعنی خپل ظاهر هم جوړ کا او خپل باطن هم جوړ کا عبادت چې کې هغه خالص د الله د رضا ده چې هغه کی ریا نام او نمود پکې نه وي یعنی خپل ظاهر او خپل باطن دا دوانه ټیک کې نیخ کې د دې دو جملو د قمانه وَاقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ او بل وَادْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خپل ظاهرم جوړ کا او خپل باطنم جوړ او رستو جمله کې الله پاک فرمای کما بدأکم تعودون لکه څنګه چې می تاسو مخکې پیدا کړی اول پیدا کړی دقسې به د قیامت په ورځ دوباره پیدا کوم راجوندی کومم الله وی ز پدې باندې قادر او بیا چې تا ته ما کومې طریقې سره عمل خودلې دي چې خپل ظاهر او باطن جوړ کا په دې طریقې ته تا عمل کړی وي الله فرمای یاد نه دې کړې دا غي حساب کتاب بل سره نزستا په پیدایش څنګه چې اول قادر و دغه سي دوباره د قیامت پر ورځ ستا پر پاسولو قادر یم او تا سره په حساب کتاب باندې قادر یم کما بدأکم لکه څنګه چې می اول پیدا کړی تعودون دغه سي بم دوباره واپس کوم دوباره را پیدا کو فریقا هدا یو ډلې ته الله هدایت کړی دی و فریقا او بل ډله حق علیهم الضلاله لازم شوی دی پاغوی بانده ثابت شوی دی پاغوی بانده گمراهی چاچی ده هدایت لار اختیار کرده دا. هدایت عام دی ده هر چا ده پار نو چاچی هدایت قبول که اغوی پس ملار شو چاچی ده هدایت نمخوالو ده شیطان ادبه اکلا او بیان ایک گناہونا کولو دا میوی چی اردا اللہ منتویدی دا من پا سمالاریو اللہ فرمائی دا خلق گمراش یا ودالا آغا ہدایت بیا منتا چی ہدایت قبول کو پا سمالاریو وفریقا حق علیہم الضلالا او بلا دلا باند ثابتش و گمراہی چاوی دا شیطان منل او دا اللہ نمان انهم بشك دويتو اتخذوا الشياطين نيولي شيطانان لرا اولياء فدوستي سرا من دون الله بغير دا. شيطان تسيروان نشيطان زان سرا گمراه ويحسبون ودوي گمان كو انهم مفتدون چه دوي پا هدایت دا دوي دا خيالو جولي من پا سمالاريو او دوي پا سمالار باندين دا دوي دا خيالو كو منگ دا تواف پا بربند بانده كو د دې دا عقیده چې په دې جامو کې همونګه ګناهونه کو اوس په دې جامو کې به موږ څنګه طواف کو نه هغه جامې به وستې د ګنا جامې به وستې او په لومړۍ سپاره کې که په دویم سپاره کې دام راغلي دا شیطان دوی ته دا اعمال خشته کړي دوی چې به د کور نه وتل نو په دروازه به ووتل چې حج نه به تلل او چې واپس به راتلل نو بیا به په دروازه نه راتلل د دوی به دا عقیده وه چې په دې دروازه مونږ ګناهګار وتی یو اوس چې مونږ پاک شو نو مونږ په دروازه نه راځو نو د کوټې په شا کې به کنډر وکړو په هغې باندې به کور ته رادننه کېدل دا خبرې شیطان ورته خشته کړې ويحسبون ودي غمان كو انهم مهتدون چې دې ته هدایت دې دې ته ځان خخکارې ده په دې باندې چې په دې جامو کې ما ګناهونه کړی دي اوس په دې کې څنګه د الله د کور طواف وکړو نه جامې دې اوویستې دا شیطان ورته دا خبرې خشته کړې اخره کې الله پاک حکم کوي اے بني آدمو یا بني آدم اے بني آدم اے دا آدم علیہ السلام اولاد خذو زینتکم عند کل مسجد لازم نیسے زینت پل پنیز دا ہر جمعات بان جمعات تزے خشت لاشی صفا ستر لاشی خذو زینتکم انیسے زینت عند کل مسجد پنیز دا ہر جمعات جمعات ترازے صفا ستر پاک غرض داره که بیت الحرام که تواف ده پار رازی او که عام و منزونو ترازی نو خشته راشه دا یو خود دغا رسم نه دوی منی کهی چه پا بربند مرازه دا بی حیائی ده دا بی غیرتی ده تا سخپل عورتون پتکه چه جمعات ترازه یعنی زینت سشی چیری اغا عورت پتولو که ده چه تاسو عورت پتکه پدی باندې انسان خشتخ کرے عزتمندو مطلوب دا دی چه تاسو عورت پتکی مانزکی فقهاو لیکلی دی دا سڑی عورت دا نامن واخل لان دی تر پندو پوری دا پنده پک داخلی دا دا سڑی عورت دی چه دا پا مانزکی پت اس نور بدن کخکاری نمونزی کی گی جائز دی کچارتا نور لباس وسره نی او که لباس وی چه بدن پی پتیگی نو بهتر داده چه سر طول بدن پتیگی خو خصوصا عورت پتول دا خو مطلوب دی او دا زنانه عورت طول بدن عورت دی صرف مخ لاسونه تلی او دا خطو قدمونه تلی دا که پا منزک اخکاره اینو خیر دی باقی طول بدن ده زنانه عورت دی تردی حدا پوری چه ویخته دام عورت دی که یو زنانه ده ململ نره لپتا پسر کری چه آغی که ده سر ویخته خکاری نو ده آغی موز نکی که پده که زکر ده دی عورت خکاره دی زنانه چه سمرا پا پرده که منز کهی نو آغا زیاد قابل قبول اولا و بهتر دی د زنانه د برانډې د موز نه د کوټې موز بهتره ده چې په کوټه کې دننه موز او د سهن د مانځ نه چې د کور په انګړ کې ولاړې دا غې نه د برانډې موز بهتر ده غوره ده چې لوپټې په سر وي الله اکبر وي غوګونو له اوبو ته لاس برابرې نو لاس دې د لوپټې نه نه راوباسي په لوپټه کې دننه لاسونه دی اوچت کی اوگو برابر دی اوچت کی دی کې زیاته پرده فقهاو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مانزه طریقه زنانو ته داخل ته سجده لګوي نو سړی به کلاو سجده لګوي او زنانه به ټونډه پروزي موږ ته پښتو کې ټونډه وایي ځکه چې هغې کې پرده ډېره زیاده نو د زنانه موس هغې کې پرده ده ډېره د هغې دپاره اولا بهتره دا ده چې څومره دا پرده کولی شي نو داخل نو یو خو دا چې عورت پټکې معنه دا ده خذو زینتکم عند کل مسجد ونیسئ زینت په نزد هر جومات تاسو مونځ کوئ جومات ته راځئ پرده کې راشئ په بربنډه باندې مونځ مه کوئ عورت مه ښکاره کوئ یو معنی دا بل دا ده ښه لباس واچوئ مزیدارې جامې واچوئ هغه جامې واچوه کومو جامو کې چې ته چرته ځي او اچې میلمستیا باندې ځي او چرته اچې بازار ته ځي تا ته پې ځان بدې نه ښکاري هغه جامې هغه ته واچوه خوشبویي ولګوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله به بار میلمانو عبادت خو پرېږدې چې بار به میلمانو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی پیغمبر علیه السلام بخپل وخته سم کړل پټکی به سم کړ کپڑے به سم مزیدار واچولې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وی ما وته یو زلوی چې یا رسول الله تاسو هم دا چل کوي دا نه اهتمام کوي چې پټکی سماوه وخته سماوه جامې سماوه نوی پیغمبر علیه السلام را تو فرمائی نعم اذا خرج الرجل الى اخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميع يحب الجمال او هر کله چې یو کس خپل لرونو سره ملاوی دو دا پارزی اگه دی خپل ځان ټیک کی سیدی کی ځکه الله پاک جمیل دی او جمال خوخی خشتوار خوخی پیغمبر علیه السلام چې به د جمعې مانځله ته د هغې دپاره خصوصي کپړې وي هغه به یې اچولې مزیدارې خشته دغسې اخترونو کې مزیدارې صفا نوې کپړې اچول صفا کپړې اچول خوشبویي لګول دا مستحباتو کې راځي خذو زینتکم عند کل مسجد یو عورت پټول او بل چې دینو خشته او مزیداری کپړې اچول دا مطلوب دی شریعت وی داسې وکړي او بل الله پاک فرمایي وکلو او خوراک کوئ وشربو او سکاک کوئ ولا تسرفو او اسراف مه کوئ عربو کې دا دستورو د جاهلیت په دور کې چې څنګه به په بربنډه باندې طواف کوو دا یو غلط رسم نو بل رسم یې دا و چې په دغې ورځو کې به هغوی ښه خوراکونه نه کو دومره خوراک پی کو چې ایله د هغوی ژوند به پې بچ کېدی شو هغه به معمولي خوراک کو غوړي به یې نه خوړل شاده به یې نه څکل نور داسې چې ښه خوراک و هغه به یې نه کو وی دا مونږ ته الله ویلي دي داسې دا خبرې ورته شیطان سخت کړی الله پاک ورته فرمایي چې نه جامې واچوې خشته جامې واچوې او طواف کې عبادت کې بل دا د پزان د الله حلال سيزونه محرام وې کلو اشربو خوره اوس کې دا الله د نعمتونه ایدا استعمال وې خپل صحت روغ ساتي ها ولا تصرفو اسراف پکې مه کوي چې حج للاشي عمرې للاشي او ټول وروسته په بازارونو کې تیرې سوداګانی کې کاروبار کې خوراکونو که پسی گرزی با بازارونو کی فضل خرچی که اللہ دا دینا مانی که چه تس اسراف مکوی زیادی مکوی انہو بیشک دا خدای پاک لا یحب المسرفین نخوخی اسراف کون بیتا قرآن مجید که اللہ پاک بلزے کم فرمائی ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین دا مبذرین دا فضل خرچ خلق دا شیطانان و دا شیطان و دا کار خشته کرده دا مسلمانان و دا نیکان و خلق و صفت اللہ قرآن مجید که بیانه والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نہ کمی کئی اور نہ اسراف کئی زیادتی کئی اعتدال نہ کارا زمون دین مونگ تمیان روی خی اعتدال رات خی. حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہا یوزل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اولی دا شروس کی دو زن اخوارا کو نہ پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائے اے عائشی ستا دا خوخ دا چھتا بس خوراک کی مشغول ہے غرض دار ہے کہ تا خو بس خوراک پسی انخطی دا مکو ہر وقت خوراک مکو نو نا دیر خوراک او نا دیر کمی درمیان روی اختیارو اللہ وی کم حلال ماستاسو دا پارا حلال کری دی کم سیزونا میں حلال کری دی دا غی استعمالو کی خوی اسراف پکی مکوی زیادی مکوی انہو دے شکر دا خود پاک لا یحب المسرفین نخو خی اسراف دا مکوی. دوبارہ دا سبق ہو رہے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً هَرْكَلَچِ بِي كَيَّوْ كَائِيُوْ سْفَتْكَار قَالُوا بِيَا بِيوَي وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا بِيَا مُنْتِدِ مُنْغَ پَدِبَانْ دِخْ پَلْ پْلَارْنِكَ دازا مُنْغَ پْلَارْنِكَ طَرِقَ دَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا أَوْ اللَّهُ حُكَمْ كِرِدِ مُنْتَ پَدِبَانْ دِ فَاللَّهُ بَانْدِ بُحْتَانَ وَدَرُوْغَوَي قل او آیا و تئے پیغمبرا ان اللہ بے شکا اللہ پاک لا یأمرو حکم نکی بالفحشائی پس پکو کارون سرا اللہ چاہتا دانوی چی تاسو دگونا اس پک کارون کوئے اتقولون آیا تاسو آئے علی اللہ پخدے پاک باندے ما حق خبر لا تعلمون چی تاسو تائلن نشت داغی بغیر علم و بغیر دلیل لگی آئے. قل او آیا و تئے پیغمبرا امر ربی حکم کردے ما ترب زما بالقسط پا انصاف سرا وَعَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ وَقَائِمْ كَيْخْبُ الْمُخُنَا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ پَنِزْ دَهَرْ جُمَعَتْ یعنی خپل ظاهر جوڑ کے وَدْعُوهُ او بَلَي خُدِ پَاكْ لَرَا مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ چِ خالص کون کیے داغد پارا عبادت یعنی وَدْعُوهُ یعنی وَعْبُدُوهُ عبادتو کے دادی خُدِ پَاكْ مخلصین له الدین چی خالص کون کیے دد پارا عبادت ریا مکوے نام نمود مکوے عبادت خالص دا اللہ دا پاراو کے یعنی خپل ظاہر جوڑ کے خپل باطن ٹھیک کے کما بدا اکم لک سنگ چی اللہ تاسو پاول کے پیدا کرے تعودون تاسو با دوبارہ مرا پاسی جوڑو لیمشی اللہ پا دے قادر دے. فریقاً هدا یو ڈلتے ہدایت کردے و فریقاً او بل ڈلا حق علیہم الضلالا مقرر شویدے لازم شویدے پدوی باندے گمراہی انہم بے شک جوی اتخذو الشیاطین نیولو شیطانان لرا اولیاء اپا دوستے سرا من دون اللہ بغیر دخد پاکنا شیطان سرے دوستی کولن لالل گمراہ شو شیطانم گمراہ و دوی انزان سرا گمراہ کرل ويحسبون ودي گمان کو انهم محتدون چی دی پسما لار باندې دی دی تا خپل عمل اغه فسقکار اغه بدکار اغه وتخخکار دی. یا بنی آدم اے بنی آدم خذو زینتکم انس زینت عند کل مسجد پنیز د هر جمعات یعنی خپل جمعاتونم خشته جوړ کې او چې جمعاتونو ترازین جمعات ته خشته راشه مزیدار کپڑے واچوے خوشبوئی الگوے پگندو کپڑوں کی دکار پا کپڑوں کی جماعت تمرازے وکلو اخرے وشربو اسکے ولا تسرفو او اسراف و زیادتی مکوے انہو بے شکل خود پاک لا یحب المسرفین نخو خی اسراف کون کی. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمول استلد عمل كل توفيق براك سکمی بیشی پکانا شوی خواه تیرا تماف. یا اللہ دا سپکو دا بے حیائی کارون نظمون دا طول و حفاظت و فرمائی دا نیک عمل لالا توفیق راکی. یا اللہ دا حیاء او دا پردی جن خدای پا دنیا کی نصیب کی و آخرت کی نصیب شیطانی دو کو وسوسو فریبونو خدای من ټول محفوظ وسات کم کارونه مون ته شیطان خشته کړی دی یا الله ته زمو حفاظت وکړي کم کارونه خدای تا مون ته حکم کړی دی ستا پیغمبر مون ته حکم کړی دی یا الله د هغه کارونو کولو توفیق مون لراکي شیطانی وسوسونه خدای حفاظت وفرمای یا الله په دې دنیا کې خدای په صراط مستقیم باندې روان کړي آخرت کې خدای د جنت لار نصیب خدای په پل صراط باندې زمون قدمونه مضبوط کړي خدای نیکان صالحان سره په دې دنیا کې خدای صحبت نصیب کړي په آخرت کې خدای حشر نیکان صالحان سره کړي یا الله د بدانو د مجلس نه د صحبت نه زمونږ حفاظت وکړي یا الله په آخرت کې ماغوی سره د حشر نه حفاظت وکړي یا الله دنیا هم ښه کړي آخرت هم ښه کړي ظالمان او افسدان هم په امان کې وساتي زمونږ کورونو کې خیر او برکت واچي مال اولاد کې خیر او برکت واچي یا الله بچی نیک عمل صالح کړي څونه مردگان د اهل اسلام شوي دي یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي څونه بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي خدای شفا کامله ولا ورکړي یا الله زمونږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي خدای تا ته معلوم دي یا الله د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي یا الله مونږ د غوښتو چلم ناراضي د دعا چلم ناراضي یا الله بغیر دعا بغیر غوښتلو یا الله ته زمونږ دعاګانې قبول او منظوري کړي یا الله زمونږ حاجتونه ترسره کړي یا الله نیک عمل نصیب کړي بد اعمال نه خدای دې ټول په امان کې وساتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.